हे यजमानों, अच्छे कर्मों के कारण सभी जगह इंद्र की सराहना होती है। इंद्र वृत्तासुर के नाशक हैं, इंद्र शत्रु विनाशक हैं, इंद्र की स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा है, इंद्र बलवान हैं, इंद्र युद्धों में स्थिर रहते हैं, इंद्र वज्रधारी हैं, इंद्र दुष्ट नाशक हैं, इंद्र विजय दाता हैं। हम भी इंद्र की महिमा की सराहना करते हैं। हे यजमानों, इंद्र महान कार्य करने वाले हैं, इंद्र प्रसिद्ध हैं। आप इंद्र को सोम रस चढ़ाते समय उत्तम स्तोत्रों से उनकी उपासना कीजिए। इंद्र उपासकों की इच्छा पूरी करते हैं, इंद्र उपासकों का कल्याण करते हैं। हे यजमानों, इंद्र अन्नदाता हैं, इंद्र उत्साही हैं, इंद्र वैभववान हैं, इंद्र उत्तम वीर हैं, इंद्र हमारी प्रार्थना को बहुत गौर से सुनते हैं, इंद्र शत्रुओं से संचित धन को जीत लेते हैं, इंद्र शत्रु नाशक हैं। हम इंद्र की सहायता चाहते हैं, हम इसलिए इंद्र का आह्वान करते हैं। हे वशिष्ठ ऋषि, आप इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इंद्र यश वर्धक हैं, इंद्र उपासकों की प्रार्थना ध्यान से सुनते हैं। हम इंद्र से अन्न चाहते हैं। आप यज्ञ में इंद्र की महिमा वर्णित करने वाली प्रार्थनाएं पढ़ने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, इंद्र अंतरिक्ष में दे दीप्यमान हैं, इंद्र अपने वज्र से यजमानों के लिए मीठा जल भेजते हैं। वही जल पृथ्वी पर गायों में दूध और औषधियों में गुणकारी रस के रूप में हम सभी को प्राप्त होता है। 11वां खंड। हे यजमानों, हम अपने कल्याण के लिए तार्क्ष गरुड़ का आह्वान करते हैं। तार्क्ष देवदूत हैं, बलवान हैं, युद्धों में हमारा भला कर सकते हैं। तार्क्ष शत्रुजित हैं, तार्क्ष अबाध गति वाले हैं, तार्क्ष बहुत तेज गति से उड़ने में समर्थ हैं। हे यजमानों, हम अपने कल्याण के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। इंद्र हमारे त्राता रक्षक हैं, इंद्र हमारे सहायक हैं, इंद्र शक्तिशाली हैं, इंद्र सक्षम हैं, इंद्र बहुत से उपासकों द्वारा स्तुत्य हैं, इंद्र धनवान हैं, इंद्र हवि के अन्न को ग्रहण करने की कृपा करें। हे यजमानों, इंद्र हाथ में वज्र धारण करते हैं, इंद्र वेगशील हैं, इंद्र रथ पर विराजमान हैं, इंद्र अपनी दाढ़ी मूछों से शत्रु को डराने वाले हैं, इंद्र उपासकों को धन वैभव प्रदान करने वाले हैं। हे यजमानों, इंद्र शत्रुओं के जत्थों के नाशक हैं, उन्हें भयभीत करने वाले हैं, इंद्र बहुत शक्तिमान हैं, इंद्र वज्रधारी हैं, इंद्र वित्र नाशक हैं, इंद्र अन्नदाता हैं, इंद्र यजमानों को धन देने वाले हैं। हे इंद्र, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपकी कृपा से हम शत्रुओं को हरा सकें। हम शत्रुओं को मारने के इच्छुक हैं, हम मारक अस्त्र शस्त्र के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, हम दृढ़ निश्चय वाले हैं। हे इंद्र, यजमान युद्ध में सहायता के लिए आपको पुकारते हैं, आप उनकी पुकार सुनते हैं, आप अस्त्र शस्त्र वाले योद्धाओं के बुलाने पर उनकी सहायता करते हैं। जल वर्षा के लिए आपसे ही निवेदन किया जाता है, ब्राह्मण गण आपको ही हवि समर्पित करते हैं। हे इंद्र, आप पर्वतवासी हैं, आप विशाल रथ वाले हैं, आप उपासना योग्य हैं, अच्छी संतान वाले यजमान आपको हवि भेंट करते हैं, आप उस हवि का भोग लगाते हैं, आप उस हवि से प्रसन्न होते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं से और यशस्वी बनिए, आप हमें अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपने अपने सामर्थ्य से स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को उसी तरह घेर रखा है जैसे लोहे की पट्टी चारों ओर से पहिए को घेरे रखती है। हमारी प्रार्थनाएं अंतरिक्ष से जल बरसाने की सामर्थ्य रखती हैं। हे इंद्र, आप अंतरिक्ष लोक में मौजूद हैं, हम आपके मित्र हैं, हम उत्तम प्रार्थनाओं से आपका आह्वान करते हैं, आपके प्रभाव और कृपा से हमें पुत्र और पौत्र की प्राप्ति हो। हे इंद्र, आपके अलावा आपके रथ में इन घोड़ों को जोत सकने की किसकी सामर्थ्य है? आपके घोड़े रथ की धुरी की सहायता से गति पाते हैं, क्षमतावान हैं, शत्रुओं पर क्रोध करते हैं, सुखदायी हैं, आपके घोड़ों का भृत्य ही जीवन धारण करता है। 12वां खंड। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं, गाने वाले आपके गुण गाते हैं, मंत्रों से आपका आह्वान करते हैं, ब्रह्मा नामक ऋत्विक वैसे ही स्वर साध कर आपकी उपासना करते हैं जैसे बांस के ऊपर नट अपने आप को साधते हैं। हे इंद्र, आप श्रेष्ठ रथ पर विराजमान हैं, आप श्रेष्ठ योद्धा हैं, आप अन्न के स्वामी हैं, आप बल के स्वामी हैं, आप सज्जनों के रक्षक हैं, हमारी सारी प्रार्थनाएं आपका गुणगान करती हैं। हे इंद्र, आप अमर हैं, आप प्रसन्नता दाई हैं, सदन में परिष्कृत सोमरस आपकी ही ओर बढ़ रहा है, आप उसे स्वीकारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आप विलक्षण हैं, हमारे पास ऐसा कोई धन नहीं है जो हम आपको भेंट कर सकें, आप खुले हाथों से हमें भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, तिरश्चि ऋषि आपकी उपासना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। आप महान हैं, आप हमें धनवान बनाइए, आप हमें गौवान बनाइए, आप हमें श्रेष्ठ वीर्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप बलवान हैं, आप शत्रुजित हैं, आप अंतरिक्ष को सूर्य की तरह प्रकाशित करने वाले हैं, सोमरस आपको भी अपार शक्ति से भर दे। हे इंद्र, आप तेजोमय हैं, आप घोड़ों की सहायता से कण्व ऋषि की प्रार्थनाएं सुनने के लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर पधारिए, आपको हमारे लोक में भी सुख मिलेगा, आप कुछ समय यहीं वास करने के लिए पधारिए। हे इंद्र, आप उपासना के योग्य हैं, सोम यज्ञ में हमारी प्रार्थनाएं वैसे ही आपके पास पहुंचती हैं जैसे गायें झटपट अपने बछड़ों के पास पहुंचती हैं और योद्धा रथ पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है। हे इंद्र, आप जल्दी आइए, हम शुद्धता से साम और यज मंत्र पढ़कर आपकी उपासना कर रहे हैं, हम बल बढ़ाने वाले मंत्रों से शुद्ध किया हुआ और गाय के दूध में मिला हुआ सोमरस आपको भेंट कर रहे हैं, वह सोमरस आपकी प्रसन्नता बढ़ाए। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं, आप सुंदर हैं, आप प्रकाशमान हैं, उपासकों की आहुति आपको आनंद देने वाली हो। चौथा अध्याय, पहला खंड। हे यजमानों, इंद्र यज्ञ के संचालक हैं, इंद्र सोमरस पीने के इच्छुक रहते हैं, इंद्र सभी जगह निर्धारित समय पर पहुंचते हैं, इंद्र उपयुक्त स्थान के भागीदार हैं। सबसे पहले इंद्र को ही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित किया जाता है, मनुष्यों के यज्ञ में इंद्र जाने की इच्छा रखते हैं, आप सभी उन्हीं इंद्र को सोम रस से तृप्त करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप पर्वतवासी हैं, सोम रस को हमें दीजिए, सोम रस सब जगह उपलब्ध है, आप घोर निंदास्पद बातों को हमसे दूर करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुओं को हराने वाले हैं, हे इंद्र आप शत्रुओं को हराते हैं, आप यजमानों का पोषण करते हैं, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं, हम आपसे सुख चाहते हैं, जैसे गतिशील रथ सब जगह घुमाकर ले आता है उसी प्रकार यजमान आपको यज्ञ स्थान पर ले आते हैं। यजमान द्वारा भेंट किए गए हवि के अन्न को भोग लगाने के लिए इंद्र यज्ञ स्थल पर उपस्थित होते हैं, वे सभी देवताओं के पालक हैं, इंद्र बुद्धिशील हैं, मरुद्गण आनंददायी हैं, मरुद्गण मीठा सोम रस पीते हैं, मरुद्गण अन्न उपजाते हैं, मरुद्गण तेजस्वी हैं, मरुद्गण तीव्र गतिमान हैं, मरुद्गण इंद्र को यज्ञ वेदी तक पहुंचाते हैं। हे इंद्र, आप यजमानों के लिए हितकारी हैं, आप अन्न के स्वामी हैं, आप बल के स्वामी हैं, आप शत्रुजित हैं, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप शक्ति नायक हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। हे यजमानों, हम दधिक्राव ऋषि की उपासना करते हैं, दधिक्राव ऋषि विजेता हैं, घोड़ों के समान गतिशील हैं, शरीर को पोषण देने वाले हैं, हमारी आयु में बढ़ोत्तरी करने वाले हैं, इंद्र शत्रुओं की नगरियों को ध्वस्त करने वाले हैं, जवान हैं, कवि हैं, शक्तिमान हैं, विश्वपालक हैं, वज्रधारी हैं, अग्रगण्य हैं।